Kontestacja. Startujemy, Kamil Cebulski z tej strony. Dzisiaj audycja środowa z Jankiem Fiorem, a dzisiaj mamy który? 30 marca 2011. Ale to takie podchwytliwe. No, proszę Państwa, dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl w naszej audycji. Cykl będzie się nazywał Polska Afryką Europy. Co będzie w pierwszym odcinku tego fascynującego cyklu? No, nie wiem, może mi podpowiesz? No, będą odpowiedzi na listy od czytelników, czyli listy z buszu. To będzie jakby taki podtytuł ten fragment. Listy z buszu, no bo jak w Afryka, no to wiadomo, że będzie i busz. Natomiast a ta bunga, wiesz co? No. Że tam jest o Afryce. No tak. I tam jest jedno brzydkie, ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, ale chyba tak, bo on tam śpiewa coś, że bunga, bunga con pene, a pene to wiesz, co to znaczy po włosku pene? Nie mam żadnego pojęcia. No, pene to znaczy penis. Także i o Afryce też tam było. No to bardzo delikatnie. Ja nie wiem, czytelnicy słuchacze wybaczyli, dlatego, że ja już tutaj dostawałem takie listy. Jak już skończycie o tej Afryce, no to może coś powiedzcie o funduszach emerytalnych. No ale ty znowu mówisz, że ty dostajesz zwrotu wymiotnego, jak słyszysz o funduszach emerytalnych. Bo ja ci powiem, właściwie to ja też, ale ja inaczej patrzę na te fundusze emerytalne. Ja patrzę na fundusze emerytalne jako na zjawisko, które pozwala nam, czy mechanizm, który pozwala nam uniknąć trochę podatku, rozumiesz? I dlatego lubię fundusze emerytalne. No ale i tak zapłacisz ten podatek. No nie, ale mniej. Nie płacę, jeżeli ja... No, ale jesteś zmuszony zainwestować w giełdę, no wiesz. No znaczy zmuszony. Bez sensu. No nie zmuszony, nikt mnie nie zmusza. Bo ja mogę zapłacić podatek, prawda? Broń Boże. Się wolnym człowiekiem, tak jak redaktor Mosz, który mówi, że bardzo lubi płacić dużo podatku, no to ja, tak jak redaktor Mosz, nie tak jak redaktor Mosz, tylko inaczej się czuję. Zamiast czuć się wolnym, jak redaktor Mosz... Ale mylisz jakby dwa pojęcia. Dlaczego? No bo jeżeli moja firma wygenerowała powiedzmy milion i ty mówisz, że jeżeli zainwestuję ten milion w trzeci filar, to nie zapłacę podatku i będę mógł sobie po prostu te pieniądze niezmniejszone przez podatek będę mógł inwestować, ale jeżeli ja te pieniądze zainwestuję w firmę, też nie zapłacę podatku, bo sobie to po prostu w koszty wliczę i to też będą pieniądze. Ale inwestujesz w firmę po podatku przecież, po pierwsze. A ja mówię o czym innym. No nie wiem, ja czy tak stworzenie nowego miejsca pracy to jest po podatku. No budowa nieruchomości, no to jest po podatku, ale... Jeżeli, a jak kupujesz maszynę, to kupujesz ją po podatku. To przecież nie inwestujesz przed podatkiem. No ja. Nie masz tak, że kupujesz maszynę i odpisujesz sobie ją, amortyzacja, jakieś tam... No ale przez 5 lat się zamortyzuje wszystko i już jest w koszty wliczone. No dobrze, ale przecież musisz oszczędzać, bo jak nie będziesz oszczędzał, to nie będziesz miał pieniędzy w sytuacjach trudnych, albo nie będziesz miał pieniędzy, kiedy będziesz starym człowiekiem takim jak ja. I wtedy co będziesz jadł? No wtedy będę sprzedawał tę maszynę, którą kupiłem. Tę maszynę sprzedać. No tak, ale to już maszyna będzie miała, ile będzie miała? 37 lat. Jakby tak się trzymać realiów. No nie, w każdym razie mnie chodzi o co? Że jeżeli można zainwestować, wiesz co, ja rozumiem inwestowanie bardzo precyzyjnie. Mianowicie jest to odłożenie pewnej nadwyżki. Ulokowanie jej w taki wehikuł finansowy, że spodziewam się otrzymać z tego więcej niż bank mi płaci. Więcej niż inne narzędzia, inne lokaty. A czym się różni ta inwestycja od tego, co ty powiedziałeś o tej maszyny? Że gdybym ja potrzebował zmienić inwestycję w gotówkę, to mam w sekundę. Natomiast, w sekundę, powiedzmy, no, niech będzie 3 dni. Natomiast jak ty będziesz chciał zmienić maszynę swoją albo nieruchomość gotówkę, to twoja płynność jest znacznie gorsza niż moja. I no, dlatego wiesz, ja mówię o takich inwestycjach, które... Jak akcje idą w dół, to nie zawsze jest sprzedaż. Jak akcje idą w dół, to też można zarobić na tym. Przecież się że największe fortuny powstawały wtedy, kiedy akcje szły w dół, a nie w górę. No dobrze, wtedy, mój drogi, też z płynnością nie jest tak dobrze. Jeżeli dobrze się przyjrzeć mechanizmom giełdowym, a jeszcze może o giełdzie nie będziemy nie będziemy wchodzić w mechanizmy, bo po pierwsze to ja się musiałbym odświeżyć, bo już dawno nie wchodziłem. Natomiast poczekamy, aż będzie książka Machlupa i druga z Kołsena, to niedługo będą jedna będzie za jakiś miesiąc, druga za 2 miesiące. I wtedy, jak już się trochę zapoznamy z tymi pracami, to wtedy będziemy mogli porozmawiać na temat sposobu zarządzania takimi pakietami czy portfelami akcji lub obligacji. Natomiast wracam do tego, od czego zacząłem. Jeżeli ja mogę, zamiast kupować akcje jakiejś tam firmy ABC, włożyć w to 4000 zł i potem płacić za te 4000 zł już zapłaciłem podatek raz, PIT, teraz włożę i zarobię, to znowu będę musiał płacić podatek Belki i tak w kółko. W związku z tym, jeżeli uda mi się wyciągnąć część chociaż swoich oszczędności, znaczy to nie są oszczędności, ale tej nadwyżki i zainwestować ją bez podatku, no to będę się cieszył. Ponieważ nie lubię podatków i robię im na złość i kiedy tylko mogę. A w przypadku tych IKE, czyli indywidualnych kont emerytalnych, gdzie tam około 4000, nie wiem jaka jest kwota w tym roku, bo w tym roku nie mam potrzeby, to zresztą mnie nie bierzcie za przykład, ja już jestem u schyłku, a wy zaczynacie, średnia wieku naszych słuchaczy, przynajmniej z tych, którzy ze mną korespondują, to jest 20 parę lat. No, to jesteście przynajmniej o 70 lat młodsi ode mnie. Więc dlatego nie ma co porównywać. Natomiast staram się tak pokazywać wam, jak ja myślałem, czyli jakby odtwarzać swój sposób myślenia, kiedy ja to robiłem. Robiłem parę błędów, ale potem już nie robiłem. I uratowałem na podatku, uratowałem kupę Polsce, bo na przykład jeżeli ktoś wkłada 4000 zł rocznie przez na przykład 15 lat, to na emeryturę może mieć z tego, dodam ile, może 60 tysięcy, może mieć na emeryturę z tego, no bańkę, może nawet więcej niż bańkę, zależy w co to włoży. I teraz jeżeli włożył 4 razy 15, 60 tysięcy, niech będzie 100 tysięcy włożył, a będzie miał bańkę, to ma 900 tysięcy tax free, czyli nie zapłaci od tego centa podatku. O 900 tysięcy, najlepszym wypadku, zapłacił tego Belki prawie 160 tysięcy. No. A Belka jest teraz w Narodowym Banku Polskim, to ma dużo pieniędzy, po co mu więcej, prawda? Także wystarczy. No, to chciałem powiedzieć. A słuchaj, o tym Bunga Bunga, no myślałem o tym Berlusconim, nie wiem, co ty sądzisz o tym Berlusconim, bo go tak skarżą. Nie znam człowieka, więc... Bardzo przyjemnie, to jest ten premier Włoch. No to ja słyszałem taką nazwę, ale nie miałem okazji go poznać, więc nie powiem. No to trzeba się wybrać, się wybrać do Włoch i poznamy go. Nie, ale mnie się podoba, po prostu ma facet jaja. Ma jaja, prawda? I tego establishmentu nie lubi. A to jest facet właśnie, który zaczął od zera i piął się sam w życiu. No i doszedł do wysokiej pozycji. Musi mieć i głowę, i jaja, i serce zdrowe. No to po prostu lubi się zabawić czasami. No, jakbym miał pracować w polityce, mając taki charakter, jak mam, to też bym się musiał zabawić od czasu do czasu, bym po prostu zwariował. No to Kamilu, to zaczynamy, bo listy mamy... Zaczynamy, tak? Przypominam Państwu, że słuchacie audycji pod tytułem Europa, Polska Afryką Europy. i mówimy, dlaczego Afryką? Dlatego, że mniej więcej połowa krajów Afryki wyprzedza nas w rankingach wolności gospodarczych i takiego podejścia do innowacyjności, że wymienię tutaj tylko Ganę, Botswanę, Namibię, no i pewnie jeszcze parę tych, ale za to Zimbabwe jest za nami. Zimbabwe i zdaje się Mozambik. Jeszcze może jakiś jeden. Może Mozambik. Lesoto to nie wiem, ale Mozambik to na pewno jest za nami. No więc... Czytałem na informacji jakieś takie, znaczy w sieci informacje, że w Libii minimalna pensja wynosiła $600. No popatrz, to przecież oni... A co znaczy minimalna? To znaczy tam też minimalną pensję? No nie wiem, ale ci mówię taką informację, jaką znalazłem. Jeżeli to była... Aczkolwiek dochód narodowy to jedynie $7,000 na osobę. Co? $7,000 na osobę to jest PKB, a $600 pensja minimalna. To znaczy, że ludzie mieli... 600 razy 12, 7 tysięcy. Czyli dostawali po pensji, po płacy minimalnej i tak robili dochód narodowy. No bo pewnie nic nie robili, tylko dostawali te pensje. No a ropa się lała i sprzedawali. No to jest dobre. On dobrze zainwestował, ten Kaddafi. No też mi się tak wydaje. No dobrze ulokował, więc ja myślę, że to też trzeba jakby podglądać i wniosek płynie z tego taki, że powinniśmy w ropę. No ale na razie możemy tylko ewentualnie w ropę taką, wiesz, rano z oczu, jak wypłynie, albo czasem z zęba. No na razie na inną ropę tutaj sobie nie możemy pozwolić. Kamilu, miałeś... Ja już właściwie odpowiedziałem na pierwszy list, bo pierwszy list... Do tej odpowiedzi. Pytanie było takie. A jest taki teleturniej, nie? Że odpowiadasz, że masz odpowiedź, i musisz podać pytanie do tej odpowiedzi. No więc to właśnie ja tak tą metodą zacząłem i pytanie było takie, co pan sądzi na temat IKE? Ale tam właściwie chodziło o to, czy ja jestem za... W co należy lokować te pieniądze? No więc tutaj moja jakby taka druga rada, jeżeli już mam w ramach, że tak powiem, listy z Bushu, to moja druga rada jest taka, żeby nauczyć się troszkę i samemu sobie prowadzić portfolio, bo to dużo taniej wychodzi niż płacenie tych wszystkich opłat maklerskich, które są u nas w kraju dziadów bardzo wysokie. A mamy ten telefon, temat nawet bardzo. Ostatnio było ważne. Dzień dobry bardzo. Słuchamy cię. Cześć Marku, cześć Kamilu, tutaj Jabolissimus. Chciałem po prostu głośno powiedzieć, że jestem zachwycony tytułem Polska Afryką Europy. Jaka to jest wspaniała metafora. I pochwalić to nie za metafora. Jabolissimus, to nie jest metafora. Tak jest naprawdę. No to faktycznie inny środek stylistyczny, porównanie, ale znakomite to jest, no, słów mi brak. A tutaj padło stwierdzenie, dlaczego Botswana jest wyżej we wskaźnikach. Ja mam wyjaśnienie, otóż Botswana jest. Jest, wyżej. Jest, Botswana jest. No dobrze. I dziękuję bardzo, że wróciliście wreszcie z tej Afryki. Mam nadzieję, że wczoraj mnie rozrabialiśmy z kreatorem za bardzo, jak Kamila nie było. No i słucham uważnie, co tam mówicie dalej. Dobrze, dziękujemy. Trzymaj się. Na razie. Ja pomyślałem sobie o tym, że jesteśmy rzeczywiście taką Afryką Europy. Znaczy, wiesz, nie ubliżając Afryce, bo jak widzisz, wiele krajów Afryki... Raczej nam ubliżając. No tak, ale nie Afryce, bo przecież oni są przed nami. Przed nami. Ale Polacy mówią zawsze, że jesteśmy w tyle za Murzynami. No, ale to wiesz, tak mówią przekąsem, tak jakby to Murzyni byli w tyle. Tymczasem to oni, Murzyni mogą powiedzieć, że jesteśmy już nawet za Polakami. No, tak powinni mówić. Tutaj przed audycją włączyłem telewizor i tam pokazywano taką panią z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która mówiła, że mamy bardzo zdolną młodzież i Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia platformę, platformę internetową, w której będzie pokazywać naszą uzdolnioną młodzież. To po prostu mnie krew nagła zalała. A Janku, wiesz co ci muszę powiedzieć? No. Ministerstwo, to właśnie, o którym mówisz, z pół roku temu napisało mi maila, czy bym nie zgodził się być jako ten jeden młody uzdolniony. No to ich zwyzywałem lekko i mnie tam nie ma. No, teraz znajdę może tego maila, to przeczytam. No, a ty prowadź. Nawet nie szukaj, bo po prostu to jeszcze nas... jeszcze nas przygniecie, depresjonuje jeszcze bardziej. Słuchajcie, pokazali kilka osób, które naprawdę robiły fajne rzeczy, gdzieś jakiś konkurs robotyczny w Wiedniu z robotyki i Polacy wygrali, nie wiem, gdzieś tam 14 medali zdobyli, a na drugim miejscu Słowacja, która zdobyła na się 3 medale, Austria też coś, 2,5. Więc tutaj naprawdę jesteśmy wszystko fantastycznie, tylko że nie, no ta platforma MSZ jeszcze nie powstała, bo jakby ona powstała, no to byśmy mieli naprawdę już powody do radości. Wiesz, robią z ludzi wała, no, robią, a my się tak dajemy robić. Przecież ci, jeżeli to są tacy wspaniali ci nasi młodzi ludzie i takie osiągnięcia mają, to dlaczego do jasnej cholery nie można byłoby im ułatwić życia i zmniejszyć obciążenia, te wszystkie regulacje, te wszystkie zaświadczenia? Co ja miałem z jednym zaświadczeniem... Wiesz dlaczego? Bo trzeba wspierać innowacyjność w Polsce. Innowacyjność polegającą na tym, że mamy coraz... Wymyślać nowe coraz sposoby innych, obchodzenia przepisów. Bo to innowacyjność w Polsce pochodzi od słowa inny. Jeszcze inny urzędnik jest teraz inny i od dwóch słów to pochodzi, od inny i od Wacka. O, coraz to inny Wacek na urzędzie. I mamy 100 tysięcy nowych urzędników, którzy tak dają popalić, że się po prostu w głowie nie mieści. Nie wiem, czy wam to mówiłem już, że Wydział Gospodarczy Urzędu Gminnego u mnie zażądał zaświadczenia, że ja prowadzę działalność gospodarczą, a zaświadczenie to wydaje ten Wydział Gospodarczy. Problem polegał na tym, że trzeba było 17 zł zapłacić za to zaświadczenie. Jakby mi powiedzieli, panie, daj pan 17 zł i będzie bez, nie będziemy robić tego całego tutaj happeningu, nie potrzebujemy żadnego zaświadczenia, bo przecież my sami je wydajemy. No ale nie da się. Tak się nie da. Trzeba było, bo wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich by mógł zaskarżyć, no i ci młodzi zdolni na tej platformie MSZ-u mogliby coś powiedzieć nieprzychylnego, a nasza władza, jak każda władza afrykańska, dba o wizerunek. No. Tyle. Masz coś teraz, jakiś list od z Buszu, żeby odpowiedzieć? Akurat skasowałem list z Buszu, żeby znaleźć list od ministerstwa. Nie, no tak się nie robi. No to ja mam list z Buszu. No to dawaj list z Buszu, a ja szukam tego, co miałem przyszykowane. Dobrze. Wpadłem na pomysł założenia nowego portalu społecznościowego. Zakładam, że przyniesie on dość spory zysk. Z wykonaniem projektu nie będzie problemu, ponieważ sam jestem profesjonalnym grafikiem, mam dobrego, znajomego programistę, nie będzie dużych kosztów, więc nie wezmę dotacji. No tutaj ukłon w twoją stronę, Kamilu. Moją też właściwie, bo... A dlaczego ty czytasz mojego maila? To jest twój? No, dostaliśmy to samo. Ale mówię, że ci zginął. No to ja. Myślałem, to ty mi znalazłeś. No to czytaj. No ale to ja go jeszcze nie znalazłem. A nie znalazłem, no to nie ma. O ten mail chodzi. Cały czas zachodzę w głowę. Jak... To jest bardzo charakterystyczne, że każdy, kto ma taki właśnie rewolucyjny plan biznesowy, to zachodzi w głowę. Zaczyna od tego, jak on ten plan zrealizuje, w sensie jak go wykona, jaką technologią, prawda, jak on to będzie robił, że on będzie wieczorami, albo po pracy, albo przed pracą i takie różne. A to przecież nie o to chodzi. No czytam dalej. Cały czas zachodzę w głowę, jakbym miał się dzielić zyskiem z swoim kolegą. No, tu już i tutaj ogromny optymizm. Najtrudniejsza rzecz do pokonania, nie? Bo... Co? Najtrudniejsza rzecz do pokonania. Rzeczywiście, nie, ja ci powiem, to jest do pokonania, bo to, jak podzielić zysk z kolegą, w tym wypadku jemu chodzi o co, wiesz o co jemu chodzi, że on tego zysku nie ma. I on, a ponieważ kolega chce zysku, więc on nie wie, jak się podzielić zyskiem, którego nie ma, no ale nie pisze o tym. Nie, no, pomysł jest mój, mam opracowany dosyć spory dokument z faktami, który którego tworzyłem od ostatnich 3 dni. Myślę, żeby mieć w zespole dobrego znajomego, z którym nieraz już... Nie, nawet... Biorąc... Nie wiem. No, ja właśnie nie rozumiem. Dalej nie rozumiem, wy byście też nie zrozumieli. Ale może tutaj dalej. Przyznam szczerze, że na początku myślałem 50-50. Dla mnie to 3 dni tworzenia dokumentu, a pomysł to przebłysk świadomości. Jednak żona wylała mi kubeł zimnej wody na głowę i powiedziała, że te 50-50, 50-50 to dużo za dużo. To kobieta zawsze namiesza. No tak. Może nas kobiety słuchają, to lepiej takich uwag nie, bo widzisz co, Korwin Mikke, niby fajny facet, a kobiety go nie głosują na niego. Ona nie wie, jaką pracę w to włożył Łukasz, a przepraszam. No ładnie to tak z nazwiska. Jaką włoży, a trochę tej pracy włoży. Potem trzeba będzie rozwijać serwis i programistycznie, no w każdym razie przepraszam bardzo, to tutaj nie potrzeba tego dalej czytać. Ja posiedzę na czatą graficzną, no w każdym razie to jest taki biznes. Ja wam powiem, jak najczęściej, jak powstają biznesy. Więc powstają w ten sposób, że jeden ma pomysł, a drugi ma pieniądze. A potem co się dzieje? A po pół roku albo roku. Ten co miał pomysł, ma pieniądze. A ten... Co nie miał pomysłu, nadal nie ma pomysłu, bo nie wie, jak te pieniądze odzyskać. Nie. Ten, co miał pieniądze, ma doświadczenie. Ma pomysł. A ten, co miał pomysł, ma pieniądze. Ale już pomysłu nie ma. No w każdym razie chyba tak to ma być. W każdym razie powinno być śmiesznie, więc nie wiem, mnie to nie śmieszy, no ale w każdym razie jest coś takiego, że jak się zaczyna w ten sposób biznes, to można go właściwie nie zaczynać, bo ten biznes się rozleci. Ja właściwie nie znam, szczerze powiedziawszy, żadnego biznesu, który by się zaczął od tego, że jeden miał jakąś tam ideę i wiedział, jak to, rzekomo wiedział, tak mu się wydawało, jak to zrobić, a drugi mu to sfinansował. To nic z tego nie wychodzi. Musi być finansowanie z dwóch stron, nawet jeżeli jedna strona dostarczy. I pomysły z dwóch stron. Nie, a pomysły z dwóch stron, no to nic nie da, bo wtedy oni się wymienią pomysłami, bo jakby nie będzie kasy, to najwyżej mogą się tylko pomysłami wymienić. Ale biznesu nie będzie samych pomysłów. No, ale wiesz, no ten, kto daje pieniądze, też się musi zaangażować, bo inaczej to będzie dupa zbita, nie? Ale mamy no, słuchacza. Musi zaangażować, nawet jeżeli jedna strona ma pomysł, a druga strona ma pieniądze, to ta strona, która ma pomysł, też musi wejść w biznes pieniędzmi. Mamy jeżeli Radka na antenie. Mamy Radka kogoś? Na antenie. A, witam serdecznie. Cześć, Radko. Ja w zasadzie nie mam tutaj żadnych pytań, tylko mam takie zdanie, bo się sobie stwierdzenie, bo też uczęszczam do pewnej uczelni i mieliśmy zadania też na zajęciach z przedsiębiorczości. Usłyszałem od profesora pewien ciekawy fakt. A jaka to uczelnia, powiedz? Nie wstydź się. Może nie, bo jeszcze go wyrzucą. Nie mów, dobrze. Nie mów. Ale... to powiedział profesor Cieślik, bardzo fajna osoba. No to teraz pojechałeś. I ten. O co chodzi? Stwierdził coś takiego, że nie wiem, czy przeprowadził badania, czy skądś wie, że osób, które zarabiają duże pieniądze w Polsce i pracują w korporacjach na kierowniczych stanowiskach, jest bardzo mało. Duże pieniądze, chodzi o pół miliona złotych rocznie lub więcej, czyli 40 tysięcy złotych miesięcznie i więcej. Takich osób w Polsce jest tylko 200. No. Więc żeby wbić się po prostu do tej korporacji, a te osoby siedzą i tam się mocno tymi łokciami trzymają swoich stołków, więc po prostu dosyć jest ciężko wejść i ich wyrzucić. Nie, mi się wydaje, że to jest inna rzecz, że nie, ludzie, to kije baseballowy najlepiej. Nie, mi się... Kije baseballowy walisz i one wtedy wychodzą. A teraz, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to osób, które mają prywatne firmy i zarabiają powyżej pół miliona złotych rocznie i więcej, to jest takich 40 tysięcy w Polsce. Więc tu mamy 200 osób, a tu mamy 40 tysięcy i jest właśnie szkala, na jaką opcję wybrać, że tak powiem, karierę, którą drogą pójść. No i właśnie ja mówię, że... Poczekaj, bo dobrze, nie wiem, czy ci dobrze zrozumiałem. Chcesz powiedzieć, że ludzi, którzy mają własne biznesy i zarabiają to jest tylko 200 osób? Nie, to w korporacjach. Osób, które mają własne biznesy i wyrabiają więcej niż 40 tysięcy złotych miesięcznie, jest 40 tysięcy w Polsce. Jest takich osób. Tak. a tych, tych, które zarabiają takie pieniądze w korporacji, jest tylko 200 takich osób w Polsce, nie, które pracują i zarabiają te pieniądze w korporacjach. Słuchaj, ale to możliwe, że jest taka statystyka? Nie. Możliwe, możliwe. Stop, możliwe, teraz ja. Jeżeli to jest jedna korporacja. Janku, korporacji. Janku, ale jeżeli jesteś dobrze zarabiającym menadżerem, to masz swoją firmę i kontrakt z korporacją, więc ty jesteś traktowany jako przedsiębiorca, a nie jako etat. Etat to jest wtedy, jeżeli urzędnik zarabia 40 tysięcy. No nie, ale słuchajcie, każdy prezes banku zarabia 40 tysięcy lub więcej. I wiceprezes też, trzech na pewno ludzi w każdym banku. W Polsce jest ile banków? 200. No to mamy już mamy 600 osób. Więc mówię, że oni są rozliczani jako działalność gospodarcza, bo tak jest lepiej. Ale prezes nie będzie na działalności gospodarczej prowadził banku, no co ty? Prezes to jest na etacie banku. Więc nie, jest dużo. To ma umowę o dzieło i tyle. Że w administracji państwowej, w administracji tej politycznej... W administracji jeszcze podliczyć, to też trochę tego jest, no tak. A jeszcze mam takie pytanie... Więcej będzie w korporacjach niż w administracji. No jeszcze jeżeli chodzi... To jeszcze tylko ten temat to zakończę z mojej strony, a jeszcze bym chciał się zapytać właśnie, jak widzieliście przedsiębiorczość w Afryce, czy podobnie jest, tak jak mówi powiedzmy Wojciech Cejrowski, jak się ogląda powiedzmy jego relacje z Ameryki Południowej, że tam każdy coś zarabia, próbuje, nie siedzi na tym bezrobociu, jak się zachowują właśnie Afrykanie, czy są okay. Jacyś tam aktywni przedsiębiorcy, takie moje pytanko i bym zakończył. Dobrze, dzięki ci Radku, trzymaj się, już odpowiadamy na to. Znaczy, powiedziałeś, że tylko siedzi na tym bezrobotnym. No, murzyni jeszcze potrafią stać na bezrobotnym, więc to już są dwie funkcje. W większości krajów nie ma żadnych zasiłków dla bezrobotnych. Natomiast problem jest taki, że to wszystko zależy jak... Jeżeli to jest kraj taki progresywny. Teraz takie kraje to jest tak. Ghana, Gabon, trochę chyba Kamerun, Rwanda, Botswana, no Namibia. To są kraje, w których dano, że tak powiem, zielone światło dla przedsiębiorczości. I w tych krajach rzeczywiście dużo biznesów powstaje. Co prawda, no nie są to jakieś bardzo wyszukane biznesy, bo tam brakuje kapitału. A kapitału brakuje dlatego, że go nie przywożą, nie ale jest importowany. Tam jest jeden fajny biznes, którego w Polsce nie ma. Dlatego, że jak kapitał nie ma na miejscu kapitału, a nie jest importowany, dlatego, że ludzie się boją przyjeżdżać do Afryki z kapitałem, bo przyjdzie taki Mugabe, czy jakiś inny Hitler tam miejscowy i im po prostu zabierze pieniądze i jeszcze ręce utnie. Więc to jest, taki jest problem z przedsiębiorczością. Natomiast oni są dość pomysłowi, bo jakbyście zobaczyli na przykład, ja widziałem poradził sobie jeden mieszkaniec Zambii z zamkiem w samochodzie, bo ta klapa mu się nie zamykała. To poradził sobie prawie dokładnie tak jak mechanik tutaj w Warszawie, bo mi się też klapa nie zamykała. Mechanik zamiast naprawić ten zamek, to taki drut tam przeprowadził i ten drut wychodził na zewnątrz samochodu z frontu. Trzeba było pociągnąć za ten drut i przywiązać go do tego grilla. Wtedy się klapa nie otwierała. I dokładnie takie same rozwiązanie technologiczne widziałem zastosowane w Zambii. Także tu jeśli chodzi o przedsiębiorczość, są na naszym poziomie. Proszę cię bardzo. Ja tutaj chciałem powiedzieć, genialny pomysł na biznes, jaki był w Zambii, w ogóle wszędzie, ale w Polsce nie ma. Na handel na światłach. U nas jak się staje w Warszawie na czerwonym świetle, to czasami z gazetką podejdą, a czasami nie podejdą. A tam, nie wiem czy zauważyłeś, na światłach każdy samochód mijało, nie wiem, 20 ludzi i jeden miał zimną Coca-Colę, drugi miał ładowanie telefonów komórkowych, te karty z drapki, trzeci miał jakieś ubrania, czwarty miał jakieś owoce, piąty coś tam i w sumie całe zakupy można było zaopatrzyć się na czerwonym świetle, nie wychodząc z samochodu. No tak, ale jak miałeś duże zakupy, to trzeba było właściwie cały czas się zatrzymywać. Ale i tak stoisz na światłach. I tak stoisz na światłach. Ale pomyśl sobie. Oni mają tych światłem niedużo, wiesz. Janku, ale pomyśl sobie. Warszawa, korek, wracasz w szczycie, 35 stopni na dworze, taka zimna Coca-Cola. No tak. No zimna, u nas nie ma zimnej, bo jak poprosiłeś, co chce się pan przeziębić? Dałem ci ciepło. Nie, Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym sprzedają ciepłą Coca-Colę. Ja w Hondurasie kiedyś piłem zimną Coca-Colę w osadzie, w której nie ma prądu elektrycznego i nie ma go odkąd tam wylądował brat Krzysztofa Kolumba. Nie ma. Wcześniej tego był, znaczy się. I do dzisiaj nie ma, a Coca-Cola zimna, a u nas jest prąd, ale nie ma, ale jest ciepła. To znaczy, bywa ciepła, bo parę razy mi się zdarzyło, że musiałem prosić o lód albo o coś. To jest nie do pomyślenia nigdzie na świecie, ponieważ Coca-Cola to jest właśnie ten napój, który zawsze jest z lodu, no, oprócz Polski. No więc, ale jeśli chodzi o przedsiębiorczość czarnych, ja myślę, że oni są dość sprytni, pomysłowi. Przede wszystkim mają szalone zdolności językowe, mają bardzo dobrą pamięć. Słuchajcie, wczoraj słuchałem, czy przedwczoraj słuchałem w radiu faceta, który mówił z akcentem, tak troszkę mówił jak dziecko, zamiast esz to eś, tak mówię, szczęśliwy się, coś tam, taką miał wymowę. Natomiast używał tak pięknego języka polskiego, że nie jeden Polak by się nie powstydził. I słuchajcie, okazuje się to Murzyn. Skąd on był? Zapomniałem sobie skąd. Ale gdzieś bo się uczył z podręcznika. Gdzieś jakiegoś... Z Konga chyba. No ale jak się uczył z podręcznika polskiego, no to wiesz, to nie mówił jak, że tak powiem, nie wiem, gwarą jakąś wiejską, mówił ja ładnie. Znam, ja trochę, wiesz, mieszkałem za granicą i wiem, jak ludzie, jak obcokrajowcy mówią w językach w krajach, w których mieszkają. To po angielsku. Ja nie znam ludzi, którzy po angielsku by tak dobrze mówili, mieszkając 20 czy 30 lat, nawet 30 lat w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, bo i wymowa, i akcent, no wszystko naprawdę bardzo pięknie mówił. Wszyscy Murzyni znają 5 języków. 4-5 języków. Ze 2 takie swoje rodzinne, po ojcu jeden, po matce drugi. Angielski, francuski, angielski. Francuski, angielski, jeszcze jakiś tam urzędowy Nandzia, tak? Jak się nazywa? Nandzia. Nandzia albo jakiś Kinirwanda. O, takie te języki, Swahili. Znają, tam jest, to są duże języki. Po 100-200 milionów ludzi rozmawia tymi językami. To nie są jakieś byle jakie języki. W każdym razie spalą się do biznesu. Nasz przyjaciel, o którym wam tu chyba wspominałem, myśmy wspominali chyba o tym Chanshi, co? Chanshi Chanda. To jest miłośnik Misesa, zwolennik austriackiej szkoły ekonomicznej, który propaguje ją tam po Afryce jak szalony, od Wybrzeża Kości Słoniowej po południową Afrykę. Jeździ i szuka zwolenników, uczy tych ludzi. I on twierdzi, że Afrykanie, jeśli chodzi o taką dojrzałość do wolnego rynku, do kapitalizmu, to oni już dojrzali do tego, tylko po prostu nie ma kapitału i niechętnie ten kapitał tam inwestuje. A jeśli inwestują, to już tacy bandyci, którzy tylko chcą uranu, albo diamentów, albo złota. To jest takie półbandyckie przedsięwzięcia. Nie wiem, czyście słyszeli jakieś... Wtedy jak ja byłem w Kongo, to akurat aresztowali, znaczy kilka miesięcy wcześniej aresztowali 2 Belgów, którzy przyjechali tam, założyli firmę ochroniarską. Biali Belgowie założyli w Kongo firmę, w Kinshasa, firmę ochroniarską, która się zajmowała ochroną właśnie takich tych od złota, od uranu, od brylantów, od platyny przedsiębiorców. No, ale ponieważ musieli też być niezłymi bandytami, bo gdzieś tam jakieś bójce uderzyli Kongijczyka, jeden i drugi zabili od uderzenia, no to ich tam wsadzono do więzienia i skazano na karę śmierci. Nie wiem, co się dalej stało, bo jakoś tutaj w tych serwisach światowych, jak już wróciłem, to ta informacja gdzieś zaginęła, a potem zapomniałem, więc będę musiał sprawdzić kiedyś na internecie, co się z nimi stało. Ale zdaje się, że tam nic dobrego z nimi się nie stało. W każdym razie jest ta zawierucha polityczna. Ale jeżeli Chanshi Chanda mówi, że oni są gotowi do wolności i chcieliby się wyrwać już z tego ciągłego uzależnienia, czy to od kolonialistów, czy od kolonizatorów, czy od jakichś właśnie Mugabe i innych hitlerowców tam afrykańskich, no to znaczy, że tak jest. A co myśmy tam jeszcze mieli? No, ty przeczytałeś mojego maila, więc... Aha, z tym nie wybaczę ci. No to dobra, to proszę bardzo, co ty sądzisz, jak należy dzielić się zyskiem? Tylko mam jedno zdanie. Zyskiem należy się dzielić wtedy, kiedy ten zysk jest. Okej, okay, a to teraz trzeba zapytać, jak się dzielić stratą? To jest ważniejsze. Nie, jak się dzielić stratą? To jest ważniejsze. Przynajmniej mi się wydaje. Stratą to wiadomo, jak się dzieli, nie? Wspólnik ponosi stratę, a ty ryzyko. Ty tylko ryzykowałeś. No, bo większe prawdopodobieństwo jest to, że firma splajtuje, niż że wygra, więc tak. Mi się wydaje, jak rozdzielimy stratę, gdybyśmy w długi popadli. To mi się wydaje. Okej. I tutaj widzisz, tutaj w tym, ja wracam do tego maila zaraz. To tutaj żona jego dobrze radzi, żeby się może podzielił 30-70, ale ona ma na myśli chyba stratę. Bo ona, co pan sądzi o 30-70? Serwis, nie wiem, jakie dochody będzie przynosił, może tak naprawdę nic, a może ciąg do 3000. Jak tu się podzielić, nie? No to do 3000 to ja bym się w ogóle bym się nie dzielił. Zabrałbym sobie. Natomiast żona 30-70, to tak wygląda, jakby żona mówiła, ty, Karolu, weźmiesz 30, a Bolesławowi damy 70. No na tym ale, wychodzi. Ale miała na myśli stratę. No w każdym razie, jeżeli zaczynamy biznes od tego, jak dzielić zyski, to lepiej go może nie zaczynać, to będzie więcej do dzielenia. Bo jak się już zacznie, to zawsze jakieś straty się poniesie i nawet jak się przerwie, nie, 2 dni po zaczęciu, to już trzeba było zapłacić czynsz, światło, potem jakieś rachunki będą, także ta kwota, z którą się startuje, będzie pomniejszona. Dokładnie. Masz jeszcze jakiś ciekawy list? No ciekawego listu już nie mam, aczkolwiek nieprzygotowane mam, a dużo było. Było. Jest taki dostałem list. Znaczy, przepraszam bardzo, że myśmy sobie z tamtego listu trochę dworowali, ale dworowaliśmy sobie z sympatią dla naiwności albo może braku doświadczenia młodego człowieka, który chce zaczynać biznes od zysku. A tymczasem jest tak, jak powiedział Kamil, niestety, chociaż też jest młody, ale już ma trochę doświadczenia i wie, że zysk to jest coś, co się pojawia na samym końcu. I lepiej założyć, że go nie ma problemu, to już nie ma problemu z dzieleniem, bo po pierwsze, jeżeli jest mały, a przeważnie jest to mały, to trzeba go natychmiast z powrotem do tego biznesu włożyć, żeby on nam nie upadł w drugim, że tak powiem, w drugiej transzy działania, czy w drugim, nie wiem, obrocie, czy w drugim, jak się to nazywa? To jest takie stage, jak po angielsku się... Scena? W drugiej fazie rozwoju. Więc w pierwszej fazie, jeżeli się w pierwszej fazie pojawił zysk, no to trzeba go wykorzystać włożyć z powrotem do biznesu i zysku to się długo nie ogląda. A jak chcecie, to przeczytajcie sobie. Zalman pisze o tym. Nigdy nie gaśnie nadzieja. Witkowicz pisze o tym. Od nędzy do pieniędzy. No to z takich, że tak powiem, nam bliskich. Teraz jeszcze napiszemy parę innych książek, w których na pewno się potwierdzi ta zasada, że zysk pojawia się rzadko, efemerycznie. I tym, którzy go nie oczekują. To jest dobre powiedzenie, że pojawia się w tym najmniej oczekiwanym momencie. Zresztą ja ci powiem, Kamilu, no, że jednym z najniebezpieczniejszych momentów w biznesie to jest moment gwałtownego wzrostu. Zgadza się. Gwałtownej prosperity. Bo wtedy jest problem taki, że nie zysk, a inwestycja jest potrzebna. Bo jeżeli na przykład, nie wiem, produkujemy tam coś ilości 10 miesięcznie i sprzedajemy, nagle nam rośnie 15, 20 i 70, mamy zamówienie na 70, no to ten gwałtowny skok z 10 czy z 15 na 70 trzeba było sfinansować. Trzeba włożyć pieniądze, żeby kupić materiały, surowce, zapłacić ludziom za wykonanie tych jakby nadprogramowych 50 czy 55 jednostek. I wtedy zaczyna się problem, bo zanim odzyskamy te pieniądze, no to mamy następne zamówienie na 70, a nawet może już na 90 jednostek, prawda? I w momencie, kiedy tak się biznes gwałtownie rozwija, to można go bardzo łatwo zamknąć. Położyć. Jest, ja mam kilku kolegów, którzy zbankrutowali, właściwie upadły im firmy właśnie w momencie, kiedy zaczynało im się dobrze wszystko, no nie wieść, ale zaczynało się dobrze dziać. Więc dlatego trzeba bardzo ostrożnie i bardzo rozważnie, no na przykład jak na ostatnich zajęciach rozmawialiśmy ze słuchaczami Asgiro i tam kilka osób mówiło o tym, że myślę, że wyleciał mi wątek. To może go zaraz złapiesz, a może ja go złapię, maila ale mam. To może przejmij ty, a ja będę go łapał, dobrze? Dobrze, to ty łap, a ja przeczytam maila. Krótkie zdanie. Człowiek napisał, że poszedł na studia i już skończył te studia. Ja się pytałem, dlaczego poszedłeś na takie studia, a nie inne? I taką oto otrzymałem odpowiedź. Skąd wiedziałem, że specjaliści żywieniowi będą potrzebni? Gdzieś w telewizji o tym słyszałem. Przed podjęciem studiów i zaryzykowałem. Koniec. Jacy specjaliści? Żywieniowi. A może, wiesz co, mógł zauważyć, że ludzie wokół niego się żywią. Nie, i w telewizji usłyszał, że będą potrzebni specjaliści żywieniowi. No tak. No to tak było, jak ja poszedłem na studia, to wtedy mówili, że chemicy będą potrzebni. Chemia ma wielką przyszłość. Ja zacząłem chemię studiować. Skończyłeś. I chemia dalej ma wielką przyszłość. Znaczy teraz już może ma nawet... ciągle ma przyszłość. Ale miała ciągle przyszłość, tylko teraźniejszości nie miała. No więc może będzie to samo z tym żywnościowaniem, czy żywieniem. No więc jeżeli ktoś idzie na takie studia, na które jest duże zapotrzebowanie, to w telewizji reklamują. Tego, że wiele osób pójdzie na takie studia. Ale to nie ma zapotrzebowania właśnie. Jeżeli w telewizji coś reklamują, to znaczy, że nie ma na to zapotrzebowania. Ale to ja wiem, no. Jak to nie ma zapotrzebowania? A, że w telewizji. No nie, ja myślę, że telewizja, jeżeli prywatna telewizja, to oni mają informacje dość na bieżąco, bo w tych agencjach rozwoju przedsiębiorczości, takich różnych tam PARP, tego, to oni mają dane z 97 roku. Na przykład tam zbierali jakieś dane, z których wyszło, że powiedzmy w Słupsku brakuje szewców, prawda? A tymczasem w Słupsku już nie brakuje szewców, bo się szewcy dowiedzieli w 97 roku i szybko sobie tam znaleźli w Słupsku pracę. Teraz brakuje szewców w Toruniu, ale oni dopiero Toruń będą robić w 2016 roku. Z funduszy unijnych, które będą już w następnej fazy tej unijności. No, więc jeśli chodzi o państwowe dane, jak się ktoś sugeruje państwowymi danymi, no to się może rzeczywiście przejechać. Natomiast, no, wiesz, no, czasem jest tak, że ale ja nie wiem, może też im się wydaje, wiesz, to faktem jest, że ci dziennikarze, to oni czasem nie, są nierzetelni, albo robią tak, żeby było sensacyjnie, albo żeby było jakoś, wiesz, żeby coś się działo, więc ja bym na takich informacjach nie bazował. Ale wiesz, są tacy, są w każdej szkole średniej w Ameryce jest taka osoba, która nazywa się counselor, czyli doradca zawodowy i on doradza, bada młodego człowieka, przychodzi uczeń, student, przychodzi do niego i przechodzi tam jakieś serię testów i tenże counselor mówi, ty dziecko będziesz cieślą. I tak powiedzieli temu Harrison Ford. Harrison Ford, taki aktor amerykański, to on był cieślą rzeczywiście, bo mu tak powiedzieli, ten kanclerz mu powiedział w szkole i to zresztą do tej samej szkoły chodziła moja córka. Jej też powiedzieli. Także ja od razu powiedziałem, żeby się tym nie sugerowała, bo Harrison Ford jako Cieśla nie odniósł w ogóle sukcesu. No tak. Natomiast jako aktor też nie bardzo, no ale zawsze to bardziej znany jest jako aktor niż jako Cieśla. W każdym razie no a to jest też problem, jak wybrać, jak wiesz, to jest problem, jak na jakie studia iść. Bo jak masz, no nie wiem, 16-17 lat, jeszcze nie masz sprecyzowanej, no już jakąś osobowość człowiek ma, już jakąś ma, jakieś talenty ma, czy to do sztuki, czy do przedmiotów ścisłych, czy do, jest przedsiębiorczy, czy taki prawniczo-negocjacyjny. No ale może on tego nie wiedzieć, no albo może ktoś z otoczenia, bardzo często zdarza się tak, albo nierzadko zdarza się tak, że rodzice są bez wykształcenia, a dziecko dopiero awansuje. Ja tutaj obserwuję, wysyłam książki na zamówienia, to powiedziałbym, że 60% to są zamówienia z jakichś takich miejscowości, gdzie ja nawet, jak tam nieraz rozmawiam przez telefon, to mówię, a gdzie ten ciuciu Bilin jest? A on mówi, jak to gdzie? Koło Żylinówka. Mówię, a Żylinówek? No to pan nie będzie Żylinówek. Żylinówek jest koło Koglina. No i wiesz, i tak ci powiedzą, że już jesteś w województwie, nawet nie będzie to województwo. Leży. No w każdym razie jest dużo ludzi, którzy pochodzą z prowincji. I oni teraz zaczynają już poważnie myśleć, szanse się otworzyły i chcą coś działać. Chcą się dostać do portalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokładnie. A mamy słuchacza. No proszę bardzo. Słuchamy cię. Cześć, Piotrek. Ja chciałem powiedzieć na początku, że to popyt może był na zapotrzebowanie na studentów, a nie na wykształconych pracowników w tym fachu. Wiemy, a widzisz, ja zapomniałem, że to przecież szkolnictwo prywatne i to na pewno Uniwersytet Żywieniowy ogłaszał, że potrzeba żywnościowców. A, no to się zgadza. No przepraszam bardzo. Mów, Piotrze, jeszcze. Okej. I mam takie pytanie. Jeśli na przykład jeśli wymyśliłem usługę, którą na przykład oferowałbym bibliotekom, w jaki sposób sprzedać tę usługę? Czy to trzeba by iść i rozmawiać, nie wiem, z szefem, z pracownikiem? W jaki sposób podejść taką firmę? No. Słuchaj, a co ta usługa rozwiązuje? Jaki problem? No, tak chodziło mi o przykładowe pytanie, ale załóżmy na przykład, jeśli organizująca pracę, na przykład załóżmy, no biblioteka to głupio, bo tu większość publiczna, no ale załóżmy, że jakaś firma zapisuje wszystko na kartce i mamy usługę, która wprowadzi komputerowy zapis. Jak to sprzedać? Jaka firma prowadzi na kartkach? Nawet już spis powszechny jest elektronicznie. Słuchaj, no problem jest taki, że jest najlepiej, jakbyś im uświadomił, że przyszedłbyś na przykład do dyrektora biblioteki i powiedział, proszę pana, proszę mi dać komputerowy wydruk tam z tego, co oni robią ręcznie, nie? I wtedy on jest pada w ambaras, prawda? No bo nie wie, nie ma komputera, proszę pana, my to robimy ręcznie. Wiedziałem, a ja tu mam taki system, że będziecie mieli na komputerze. No, można tak zrobić. Jak trochę żartem, trochę po akwizytorsku. Z drugiej strony, no ja, wiesz, może należałoby się udać do przełożonych tej biblioteki. Powiedzmy jakiś tam wydział, nie wiem kto to, Wydział Kultury, jakiś w urzędzie gminnym czy wojewódzkim, marszałkowskim czy jakimś innym, który zarządza tą biblioteką. Może by oni, ponieważ oni są odbiorcami produktów, na przykład takiego katalogu czy czegoś, czy może katalogu to nie wiem, katalog to użytkownicy. Ale znowu wiesz, Państwowej Bibliotece na użytkownikach nie zależy nikomu. To jest ciężki kontrahent, ponieważ tam nie ma zależności takiej, że ktokolwiek, wiesz, ty musisz myśleć w ten sposób, że rozwiązujesz jakąś potrzebę, czyjąś potrzebę i ktoś na tym zyskuje. I teraz musisz naprawdę przebadać, kto na tym zyskuje. Wiesz, jak były jak były kiedyś były negocjacje między Meksykiem a rządem meksykańskim a Stanów Zjednoczonych, chodziło o to, że Stany Zjednoczone chciały kupić od Meksyku, znaczy złożyły Meksykowi ofertę nie do odrzucenia, że kupią Teksas. I teraz była kwestia ceny. I teraz Amerykanie postanowili tak ją rozwiązać, że zainteresowali Meksykanów tym, żeby cena była jak najniższa, w ten sposób, że im kupili kilkanaście, zaangażowali kilkanaście prostytutek i wynajęli im elegancki hotel i oni się tam bawili z tymi prostytutkami i w zamian za to zgodzili się na niższą cenę. Wiesz, jakby nie wprost ich zainteresowali, mogli im tam łapówkę dawać i tak, ale to nie wypadało, czy może ci na przykład nie chcieli wziąć, zainteresowali ich tym, co ich akurat wtedy interesowało, więc tak samo tutaj. Jeżeli na przykład jakiś facet na tym korzysta, ktoś na tym skorzysta i on jest może nie tyle on, co że on nie zapłaci za tą satysfakcję, czy za tą korzyść, jaką osiągnie, natomiast jest możliwe, że ktoś mu to sfinansuje, no to być może, jeżeli znajdziesz taką osobę, no to z nią trzeba rozmawiać. Wydaje mi się, że jednak najlepiej rozmawiać z dyrektorem biblioteki i powiedzieć mu, jakby przedstawić mu pewien sposób myślenia, który doprowadzi do tego, że ty jakby ujawni, że jest tutaj luka, że brak pewnego czy jakby łatwiejszego sposobu wyszukiwania czy tam organizowania czegokolwiek i na pewno dla dobra, że będzie więcej osób przychodziło, tylko musi się dowiedzieć, czy dyrektor jest rozliczany z ilości osób, które przychodzą, czy z jakichś innych czynników na przykład. Wiesz, bo jak się okaże, że będzie przychodziło dużo osób, to on będzie musiał zatrudnić jeszcze dwie dodatkowe sprzątaczki i będzie się denerwował. On się cieszy, że nie ma tego komputerowego, wiesz, jakiegoś tam katalogu, bo wtedy oszczędza na frekwencji, na częstotliwości wizyt. Że to jest trudne. Z biznesem jest trudno, ponieważ nie wiesz naprawdę, o co tym ludziom chodzi. No, najczęściej się załatwia po prostu łapówką. No. Mówi się, wie pan, panie Bolesławie, tu jest kilkaset złotych i będzie co miesiąc wpływało na pana, na potrzeby, prawda, tego portalu tutaj, no, żeby wam się lepiej pracowało z tym rozwiązaniem, które ja tu proponuję. I to jest najprostszy sposób, dlatego korupcja jest najczęściej, albo niemal wyłącznie na styku państwo i prywatne. Rozumiem. Jeszcze takie pytanie, ale to może już będzie na jakąś inną audycję, bo to dłuższy temat. Jak wyceniać właśnie takie usługi albo produkty, które chcemy sprzedawać? Nie wiem, to dzisiaj pewnie nie zdążymy, ale jeśli będziecie mieli czas, to... No wiesz, to może rzeczywiście kiedy indziej pogadamy, jakbyśmy tam o jakimś, mówili o jakichś sprawach organizacyjnych, może coś takiego wyjdzie z któregoś z listów. No na pewno nie w taki sposób, że policzysz, że musisz włożyć w to 20 godzin swojej pracy i 20 godzin dwóch pracowników, weźmiesz 60 godzin, pomnożysz to tam przez jakąś stawkę godzinową i ci to wyjdzie, bo ci może po prostu wyjść za dużo albo za mało. No jest zasada taka, że wylicza się to w oparciu o relacje podaży i popytu. Trzeba zobaczyć, jaki jest rynek. Jeżeli jesteś pionierem, no to jest trudna sprawa. No ja bym powiedział nawet, że masz przechlapane, jeżeli ty jesteś jako pierwszy, który coś takiego robi. Ale jeżeli jest już rynek, no to zobacz, co ten rynek robi. I teraz ustaw siebie, czy ty będziesz walczył cenowo, czy jakością, czy serwisem, czy jeszcze czymś. Walka cenowa jest to z reguły najmniej rozsądna przewaga konkurencyjna. Znaczy obniżanie ceny jest to nierozsądna metoda zdobywania przewagi konkurencyjnej. Ale czasami to może mieć znaczenie. Wszystko zależy od tego, co się dzieje na rynku. Trzeba najpierw rozpoznać rynek. Trzeba zobaczyć, jakich masz konkurentów, co robią, ile biorą. No, to jest trochę utrudnienie, ale wszyscy tak robią i jakoś to robią. Okej, dobra. Dzięki, pozdrawiam was. Dziękujemy, powodzenia. Kamilu, no to co, no, zostało nam właściwie tylko 5 minut. Ewangelia. Tak jest, zostało nam 5 minut, a my jeszcze numeru telefonu nie podaliśmy i nie powiedzieliśmy, że można do nas dzwonić. No to, słuchajcie, nie można już do nas dzwonić, nie podamy wam numeru telefonu, no bo i po co? 222-195-321? Tak jest. To z pamięci już mówię. No. No jak dobrze. Ja to znam, to już wszyscy znają też. Ale jak nie chcecie dzwonić, to możecie na kontestacja.com i też nas tutaj znajdziecie. W środy o 21 jest taki pomysł, żeby zrobić o 20. Może co, robimy o 20? A po co zmieniać? No właśnie, już byśmy znowu zmieniali się, wszystkim pokręcić. Nie, bo niektórzy mówią, że się czują śpiący już o 21. No. Ale jak będą ważne, to są tak ważne rzeczy, że możecie, nie wiem, wziąć, wypić filiżankę kawy, albo jak ktoś śpi po kawie, to herbaty i wytrzymacie do tej 10. Jak my wytrzymujemy. Jakoś no, dajemy tak? radę, nie jest jakoś, łatwo. Tak. To dzwońcie do nas, to się rozgadamy, wiesz, to tak jedziecie samochodem, żeby nie zasnąć i nagadać. No a ja jutro zrobię ponad 800 kilometrów. Jutro? Tak. W jeden dzień? W jeden dzień, jadę do Białegostoku. No ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dlaczego? W Białymstoku była taka pani profesor Bardonowa, która bardzo nieładnie się zachowywała w czasach PRL-u. Ale nie wiem, czy żyje, więc jakby nie żyła, no to... To nie będziemy mówić źle o zmarłych. Pozdrawiamy wszystkich. Za chwilę usłyszycie Ewangelię, czy kazanie, ale niech to będzie komentarz do Ewangelii. Ojca Jacka Gniatka. Który będzie pod koniec lutego w Polsce. Pod tytułem kazania wolnorynkowe. Który będzie co? Pod koniec lutego w Polsce. Już mi Jacek potwierdził. Tak wstępnie. Będzie pod koniec lutego? Tak, będzie ale prowadził przyszłego roku będzie seminarium no to, prowadził. On będzie wcześniej, on będzie teraz w czerwcu będzie. Ale pod koniec lutego będzie seminarium prowadził. A pod koniec lutego seminarium to wiadomo. Dla kontestatorów. Także zapraszamy was na seminaria też. Pamiętajcie, Asbiro to jest takie przedszkole przedsiębiorczości i biznesu. Potem jest licencjat z biznesu, to też my, a potem MBA, studia no, podyplomowe. Licencjata jeszcze też nie ma. Jak przejdziecie tę szkołę, to naprawdę wam się odechce. Biznesu. Głupot. Nie, biznesu nie. Głupot wam się odechce. Ostatnim seminarium o prześladowanych urzędnikach, o prześladowanych przedsiębiorcach przez urzędników, no to... Wiesz. A może zrobimy seminarium o prześladowanych urzędnikach? A może. Myślisz, że a dlaczego mnie pan tak prześladuje? Dlatego, że pani działa w mafii, a ja walczę z mafią. No to i byśmy tak mogli poprowadzić. Proszę państwa, no koniec żartów. Za chwilę Ewangelia według ojca Jacka Gniatka. Pozdrawiamy cię, Jacku. Pozdrawiamy Tomku. Oni nas podsłuchują, więc dlatego... Podsłuchują i podczytują, więc mamy... Podczytują też. Marka, Maćka. No... Pozdrawiamy Afrykę i pamiętajcie, Polska Afryką Europy. Dokładnie. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. No to trzymajcie się, pa, pa. Pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju mówi nam o powołaniu Abrahama. Pan Bóg rzekł do Abrama, wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twojego ojca do kraju, który ci ukaże. To więc współczesny kaznodzieja w ten sposób rozpoczął swoje kazanie na drugą niedzielę Wielkiego Postu. Wyrzuć kartę bankową, pozbądź się komórki dostępu do internetu, porzuć dom i ruszaj w nieznane. Nie pytaj dokąd, powiem ci później. Według niego w ten sposób należałoby oddać sens polecenia, jakie od Boga usłyszał Abraham. Pomysł dobry, ale czy możliwy dzisiaj do zrealizowania? Przy współczesnej polityce imigracyjnej taka podróż zakończyłaby się bardzo szybko zatrzymaniem na granicy pierwszego lepszego państwa, do którego nie można wjechać bez wizy. Jan Paweł II nauczał, że każdy człowiek ma prawo do opuszczenia kraju swego pochodzenia. Prawo to nie może być w żadnym wypadku ograniczone przez państwo. To sam człowiek może podjąć decyzję o emigracji, by szukać lepszych warunków życia w innym kraju. Każdy ma prawo mieszkać, pracować i wydawać swoje pieniądze tam, gdzie chce. Prawo do emigracji nie znaczy jednak wiele, jeżeli są państwa, które nie pozwalają swoim obywatelom na przyjęcie migranta na terenie ich własnej posiadłości. Dzisiejsze pierwsze czytanie z całą pewnością ma na myśli jeszcze inny rodzaj zniewolenia. Człowiek może być zniewolony nie tylko od zewnątrz, takim agresorem ograniczającym naszą wolność jest państwo, ale również od wewnątrz. To dlatego w Wielkim Poście Kościół zachęca nas do walki z grzechem i do zweryfikowania naszych życiowych celów i motywów działania. Dla ekonomii cele człowieka nie są istotne. Ludwik von Mises w swoim Opus Magnum podkreśla, że nikt nie ma prawa rozstrzygać dla człowieka w działaniu, co może uczynić go szczęśliwszym. Motywem ludzkiego działania jest zawsze usunięcie odczuwanego dyskomfortu. Polega to na zastąpieniu mniej zadowalającego stanu rzeczy bardziej zadowalającym. I robi to sam zainteresowany człowiek na podstawie własnego, subiektywnego osądu. Ekonomia, przynajmniej austriacka, nie zajmuje w tej kwestii stanowiska. Inaczej to wygląda z punktu widzenia konkretnego człowieka. Ludzkie działanie jest zawsze celowe i to od człowieka zależy, co nim będzie. Z całą pewnością jest w nim poprawa odczuwanego dyskomfortu. Powstaje jednak pytanie, co jest tym dyskomfortem? Święty Augustyn na początku swoich wyznań pisze: i niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Sobór Watykański II naucza, że własność prywatna jest niejako przedłużeniem ludzkiej wolności. Ludzie mają prawo do prywatnego posiadania dóbr materialnych. To one pozwalają ojcu rodziny na zabezpieczenie fizycznego, duchowego i materialnego rozwoju rodziny. W ramach przestrzeni wyznaczonej przez własność prywatną człowiek ma prawo do podejmowania autonomicznych decyzji. Powstaje pytanie, jakie są to decyzje? Cele ludzkiego działania mogą być różne. Mogą być materialistyczne, ale mogą mieć również wymiar metafizyczny. Z punktu widzenia rynku nie ma to większego znaczenia. Sytuacja zmienia się zasadniczo w wymiarze osobowym działającego człowieka. Każda decyzja kształtuje człowieka jako osobę i od każdej zależy, jak nasze życie będzie wyglądać i jak się zakończy. W Księdze Powtórzonego Prawa Bóg mówi do Izraelitów: kładę przed wami życie i śmierć, wybierajcie. Wyboru śmierci zamiast życia człowiek dokonał już kiedyś na początku stworzenia. Dzisiaj tego wyboru dokonuje człowiek, który został już zraniony śmiercią. Czasem trudno jest mu zrozumieć, na czym tak naprawdę polega prawdziwe życie. Grzech pierworodny stale rzuca swój cień na nas i dlatego ten wybór pozostaje stale przed nami i musimy go na nowo podejmować. Sami nie jesteśmy w stanie do końca tego uczynić. To dlatego w czasie Wielkiego Postu Bóg mówi do nas: wyjdź z Twojego świata. Przestań traktować swoje życie jak Twoją wyłączną własność. Wyznaj spowiedzi i odrzuć to, co Cię zniewala. Bóg pragnie Cię uwolnić od tego, co jest Twoim więzieniem, ale potrzebuje Twojego kroku wiary i odwagi. Albert, wychodzimy!